Вы слухаеце радыё «Свабода», у студыі Алена Ціхановіч. Зараз больш падрабязна пра падзеі ў Беларусі і свеце. Сёння ў судзе сведкі не пацвердзілі, што лідар прадпрымальнікаў Анатоль Шумчынка быў менавіта той дробны злодзей, які ў менскім універсаме ўкраў бутэльку воцату. Споўніўся год, як у краіне была адмененая большасць сацыяльных ільготаў. Ад новага году скароцяцца тэрыторыі, што належаць да так званых памежных зонаў. Гэтыя і іншыя тэмы на працягу бліжэйшых 25 хвілінаў нашага эфіру. Заставайцеся на хвалях свабоды. Перамовы паміж беларускімі ўладамі і бюро дэмакратычных інстытутаў і правоў чалавека БСЕ ў справе змены беларускага выбарчага заканадаўства пачнуцца ў другой палове студзеня наступнага году. На гэты час запланаваны прыезд у Менск групы экспертаў бюро. Пра гэта сёння паведаміла свабодзе старшыня цэнтральнай выбарчай камісіі Лідзія Ярмошына. З падрабязнасцямі Уладзімір Глот. Лидия Ярмошина отзначила. Поскольку основной комплекс вопросов ставится по вопросам изменения избирательного законодательства... Поскольку основное питание – изменение выборчего законодательства, то я думаю, что до этого будут активно подключены, кроме Центра выборкаму, те структуры, которые активно работают законодательством. Это, наперше, Центр законодательной деятельности, парламентские структуры и так далее. Мы же собираемся накировать заключение бюро АБСЕ про парламентские выборы в Беларуси всем организаторам выборов у регионах. Каб уже после вывучения провести зиме круглый стол, а на им обмерковать саму выборчую кампанию и у тым лику рекомендации, какие будет давать АБСЕ. Принамсі диалог пачнется натурально. В крайней мере диалог начнется, естественно. Об'єднаныя демократичныя сілы хотели изменить выборчае законодавство еще до початку сёлетніх выборов, згадывая сустаршыня политрады об'єднаных демсілов Анатоль Лябецька. Были зроблены три заходы, починаючи от пропановы перамовов, затем проект змены будет кіраваны ў палату прадстаўнікоў і потым шэсць праектаў інструкцыі цэнтральнай выбарчай камісіі накіраваны ў ЦВК. Тады палічылі, што гэта не мэтазгодна. Усё ж такі мы зноў вяртаемся на тыя самыя рэльсы. Спадарыня Ярмошына не змагла адказаць на пытанне свабоды, якія з яе пункту гледжання змены можна найперш унесці ў выбарчы кодэкс. Сейчас мы не готовы это ответить, потому что мы получили русский текст окончательного итогового документа только на днях. И пока еще просто-напросто его осмысливаем. Координатор кампании «За свободные и справедливые выборы» Виктор Корнеенко твердит, что найперш треба изменить 4 положения выборчего законодавства. Мы солидарны с потребованиями, которые выкладены у резолюции Европарламента. Первый пункт тычится процедур попереднего голосования. Их пропонуется и скасовать, и сделать такими, которые не дадут возможности фальсификации. Другое – это гаранты партиям, которые удельничают в выборах на представительство у выборчих комиссий. Третье – это правы назиральников. И четвертое – это возможности вести полновартостную агитацию. Кима Кирюнина с Финляндии, специальный представник дейного старшини АБСЕ у питаниях выборов, у эксклюзивном интервью в «Свободе» становча оценил решение белорусских уладов обмерковывать процесс поляпшения выборчего законодавства и практики его уживания. Это прекрасно, это очень прекрасно. Там есть это какой-то фоллоуап, там есть рекомендации, есть ОБСЕ. Конечно, на местном уровне немножко подумать, как чтобы сделать. Так нужно каждым странам. Спадар Кілюнін нагадав, что такая практика існує у шерагу країнаў. Прикладом ён привел Македонію. Там АБСЕ зробила шмат заувагаў, пасля чаго улады гэтай краіны стварылі спецыяльную камісію, якая выпрацавала адпаведныя папраўкі. І праз нейкі час у Македоніі змянілі выбарчае законадаўство. Расказваў Уладзімір Глот. У працяг выбарчай тэмы дадам, што сёння ў двух вядучых англамоўных газетах International Herald Tribune і New York Times з'явіўся абшырны матэрыял вядомага амерыканскага журналіста Кліфарда Леві пад загалоўкам «Беларусь і ілюзія дэмакратыі». Аўтар вельмі крытычна ацаніў працу на беларускіх выбарах назіральнікаў ад краін СНД. Паводле аўтара, назіральнікі ад СНД выдаюць заключэнне аб выбарах у Беларусі паводле таго, што хоча пачуць Масква, а не паводле фактычнага стану выбарчага працэсу. Тэму дыялогу з Еўропай працягнуць сёння і эксперты свабоды. Як развіваецца дыялог паміж беларускімі ўладамі і еўразвязам? Ці моцна перашкаджае дыялогу праблема з дэмакратыяй у Беларусі? Якіх вынікаў можна чакаць ад візіту дэлегацыі Рады еўразвязу? Гэта і іншыя пытанні абмяркоўваюць за круглым сталом экспертызы свабоды палітолог Андрэй Фёдараў з Мінску і эксперт Цэнтру міжнародных дачыненняў Войцех Бародзіш-Смалінскі з Варшавы. Экспертыза свабоды прыблізна праз паўгадзіны. Сёння ў судзе Маскоўскага раёну Менску разглядалася справа адносна лідара рэспубліканскага грамадскага аб'яднання прадпрымальнікаў «Перспектыва» Анатоля Шумчанкі. Міліцыянты абвінавацілі яго ў дробным крадзяжы. Падрабязнасці ў Алеся Дашчынскага. Анатоля Шумчанку выклікалі ў суд па адміністрацыйнай справе. Яго звінавацілі ў тым, што ён 17 лістапада ў менскім універсамі «Брэст» нібыта вынес у рукаве курткі бутэльку воцату коштам 1620 рублёў. Анатоля Шумчанка віны не прызнаў. Падчас разбору былі заслуханы міліцыянты, участковы, які складаў пратакол, а таксама два кантралёры універсаму. Кантралёры і міліцыянты пацвердзілі, што з воцатам у рукаве быў затрыманы зусім іншы мужчына, які выглядаў інакш і таксама быў без акуляраў. Міліцыянты таксама сказалі, што затрыманы меў яшчэ кілаграм харчовага маку, а ў ячэйцы для сумак растваральнік. Ён не хаваў, што з'яўляецца наркаманам. Калі міліцыянты складалі пратакол, затрыманы назваўся Анатолем Шумчанкам. Назваў яго дату нараджэння і адрас, аднак не паказаў ніякіх дакументаў. Паколькі на апорным пункце не было іншых тэхнічных магчымасцяў, міліцыянт спраўдзіў гэтыя звесткі пра службовую даведку, і яны супалі. Таму невядомага адпусцілі. Сёння суд спыніў справу супраць Анатоля Шумчанкі. Таксама суддзя заявіла, што напіша ліст начальніку раённай міліцыі, каб гэты інцыдэнт разабралі як мае быць. Анатоль Шумчанка дзівіцца, што участковы паверыў на слова, адпусціў парушальніка і абвінаваціў абсалютна старонняга чалавека. Ён адзначыў, што дадзеныя можна было лёгка праверыць. Нагадаем, на пачатку году спадар Шумчанка быў затрыманы на 15 сутак за ўдзел у акцыі пратэсту прадпрымальнікаў. Міліцыянты маюць яго фотаздымак і адбіткі пальцаў. Анатоль Шумчанка адзначыў: «Я вельмі абураны тымі дзеяннямі, якія зрабілі міліцыянты. І проста для нармальных людзей гэта жудасна, таму што яны могуць апынуцца ў маёй сітуацыі. Калі які-то наркаман ці іншым можа прыкрыцца іхнімі данымі пашпартнымі, назваў прозвішча, імя ці адрас, месца жыхарства. Пацярпець могуць зусім невінаватыя людзі». Сказаў пасля суду Анатоль Шумчанка. Нагадаю, што суд яго апраўдаў. Вы на хвалях Радыё Свабода, а зараз пра сітуацыю на беларускіх прадпрыемствах. Крычаўскі завод гумовых вырабаў часткова спыніў працу. Бальшыня работнікаў у вымушаным адпачынку. Падрабязнасці з Магілёўшчыны. Чаму спыніўся завод гумовых вырабаў, распавялі яго работнікі. Паводле іх, некаторыя завадскія цэхі сталі яшчэ месяц таму. Нету за што купляць, дзелаць прадукцію. Ну, а часу стаім, што ўжо больш месяца. Зазначыла адна з работніц. Паводле яе, заробкі на заводзе не перавышаюць 300 тысяч рублёў. До сусветнага фінансавага крызісу прадукцыю яшчэ неяк прадавалі і былі грошы на закуп сыравіны. Цяпер няма. Паводле яшчэ адной работніцы, завадскія склады, загружаныя гатовай прадукцыяй, а завод збіраюцца цалкам спыняць. На наш цэх работаць па нядзелю. Нядзелю смена адна, нядзелю вторая, нядзелю третя. До мая месяца мы будем именно вот так работать. Плюс еще с 25 по 19 будет полностью завод стоять. Но точно они мне говорят, Тое, што завод часткова спынены, пацвердзілі ў крычаўскім райвыканкаме. Ну, пока временна, да, у нас прыстановлена некаторае производства. Ну, в отпуске людзі находяць. Сказалі ў аддзеле эканомікі. Кіраўніцтва ж прадпрыемства каментаваць сітуацыю адмаўляецца. У прыёмнай дырэктара паведамілі толькі, што цяпер абмяркоўваецца пытанне скарачэння кадраў. Пра рэальны фінансавы стан заводу сведчыць і тое, што бальшыня тэлефонных нумароў тут адключаная. На раённым вузле сувязі кажуць, што ў прадпрыемства вялікая запазычанасць, таму тэлефоны і адключылі. Паводле сувязістаў, на заводзе працуюць толькі 3 тэлефонныя нумары. Былы супрацоўнік крычаўскага райвыканкаму Мікалай Гердзі лічыць, што сусветны фінансавы крызіс толькі абвастрыў праблемы на заводзе гумовых вырабаў. Але і раней праблемаў тут было багата. Завод работаў на вал. Руководство исходило из того, что лучше выполнить указания вышестоящих начальников, совершенно не думая о последствиях экономических для завода. Предприятие, собственно говоря, губится, и оно фактически, наверное, уже погублено. Это еще одно предприятие, которое вслед за пивзаводом, маслозаводом, мясокомбинатом фактически на сегодняшний день банкрот. Меркуя Миколай Гердей. На заводзе працуе каля 1000 чалавек. Ён выпускае гумавыя абутак і гуматэхнічныя вырабы. Асноўны рынак збыту – Расія. Таксама прадукцыя пастаўляецца ў краіны Сярэдняй Азіі. Як удалося высветліць, спыняе вытворчасць і самае вялікае прадпрыемства Крычава – цэментна-шыферны завод. Працаўнікоў адпраўляюць у вымушаны адпачынак ад 25 снежня да 5 студзеня. Сярод прычынаў спынення называюць эканомію газу і электраэнергіі. На заводзе працуе каля 1500 чалавек. Незадаволенымі вяртаюцца і крычаўскія гайстарбайтары з Расіі. Заробкаў цяпер там няма, кажуць яны, бо там крызіс. Ну, а ў Наваградку спыняецца завод газавай апаратуры. Пакуль плануецца, што працы не будзе да сярэдзіны студзеня. Рабочым за вымушаны прастой абяцаюць выплачваць 2/3 заробку. Перадае Міхал Карневіч. Вытворчасць на заводзе газавай апаратуры ў Наваградку прыпыняецца з 24 снежня. Пра гэта нашаму радыё распавёў загадчык вытворчасці прадпрыемства Вячаслаў Шахаў. Ад патрабіцелей уведомления пришли, да, в данный момент мы не можем приобрести вашу продукцию в связи с отсутствием финансовых средств. Вот и все. Мы затоварились, естественно, как могли. И думаем на длительные каникулы пойти. Ну, до середины января. Не, ну у нас склады работать будут, все, у нас будет дежурный, все. Но производство мы вынуждены приостановить пока. Вот так. Спадар Шахаў кажа, што прадукцыю завода купляюць па ўсёй Беларусі і за яе межамі. З яго слоў, крызіс закрануў партнераў прадпрыемства ў Расіі і ва Узбекістане. Аднак рабочых скарачаць пакуль не будуць. Ну, людзі, хто ж разумеюць, ну што людзі? Мы ж іх не адпускаем там за свой счёт, всё поўнасцю, не. Мы будзем вынужаны, если будем працаваць, то будем 2/3 плаціць. Спадар Шахаў кажа, што ў 90-е гады былі горшыя часы і лічыць, што пазней завод запрацуе, бо тут наладжаны выпуск вельмі шырокага асартыменту прадукцыі. Ён нават упэўнены, што і план за снежань прадпрыемства выканае. Перадаваў Міхал Карневіч. А зараз я нагадаю асноўныя тэмы сённяшняй праграмы. У суде над прадпрымальнікам Анатолем Шумчынкам высветлілася, што яго імем прыкрыўся наркаман. Справа аб крадзяжы бутэлькі воцату была спыненая. Лідія Ярмошына заяўляе пра гатовасць весці дыялог са структурамі АБСЕ пра ўдасканаленне выбарчага заканадаўства. Перамовы павінны пачацца ў студзені. З чацвёртай спробы зарэгістраваны рух за свабоду пад старшынствам Аляксандра Мілінкевіча. Сёння Міністэрства юстыцыі выдала афіцыйнае пасведчанне. Большыня працаўнікоў крычаўскага заводу гумовых вырабаў пайшлі ў вымушаны адпачынак. З-за даўгоў прадпрыемству адключылі нават тэлефоны. У Наваградку ад калядаў прыпыняе працу завод газавай апаратуры. Рабочыя будуць атрымліваць 2/3 заробку. Ад новага году павышаюцца цэны камунальных паслугаў. Тэхнічнае абслугоўванне дамоў падаражэе на 12%, ацяпленне на 15%, вада на 20%. Роўны год таму, 17 снежня 2007 году, спецыяльным законам былі адмененыя большасць сацыяльных ільготаў. Ці адчувальнай была для вас гэтая адмена на працягу мінулага году? Сёння на гэтае пытанне адказваюць жыхары Гомеля. Ну, естественно, я почувствовал, если я сейчас вот буду платить 3500 за билет, то раньше я платил 1500. Ну, лекарства тоже же были, я как ликвидатор, мне же лекарства бесплатно выдавали. Вот, а сейчас нужно платить полную стоимость. Санаторием все это отменили. Но это надо добиваться, справки всякие брать и тому подобное. Уже нет ни времени, ни сил, ни здоровья. Я на себе это почувствовала. По карману бьет. А вот мне сейчас надо ходить пешком. А раньше я могла проехать бесплатно на троллейбусе. Сейчас вот я должна с больными ногами, я должна идти пешком. Лекарствами дела обстоят совсем туго. У меня гипертония, катаракта. И мне надо покупать очень дорогие лекарства. И за все это надо заплатить. Я считаю, что было преступление против народа. Это отмена льгот. Почувствовали, конечно. Проезд отменили, и лекарства меньше дали по льготным ценам. Муж первой группы инвалид. Отменили те лекарства, которые они были хорошие, только белорусские сейчас. Плохо стало. За проезд платят все сейчас одинаково, я не могу сказать, что это правильно. Маленький ребенок, ему 7 лет, он едет в школу. Почему он должен платить 500 рублей, а вдруг ему на конфеты еще 250 надо? Льготы эти мне почти не касались. Я ими не пользовалась, поэтому мой бюджет от этого мало пострадал. Жить стало тяжелее. В университете стипендия стала меньше. Чернобыльская льготы в университете, на проезд льготы. Половина стипендий чернобыльских, но сейчас их нету. что материально почувствовала, это раз. Во-вторых, это муж третьей группы, инвалид. И никаких льгот, хотя бы какое-то лекарство или хотя бы какой-то проезд ему был. Ну, ничего этого. А сейчас вот с этим кризисом неизвестно, что может дальше быть. 70 годов была льгота на лекарство, а лекарства много надо брать. Мне это не очень-то приятно. Проезд, конечно. 500 рублей тоже большое, на полбулки хлеба. Куда бы ни поехал, куда бы ни пошел, все надо платить. Если ездишь, вдвое билет на автобусе или на дизеле, вдвое, конечно. За свет, за все там уже поукорачивали льготы. Если у меня маленькая пенсия, 320 тысяч. Баба зубы на полицию, как хочешь. На питание экономим. Я ничего не почувствовал, потому что я инвалид войны. Как было, так и есть. Вот я ездила с внучкой, мне половина билет, внучки полностью. Так что это такое? Ці адчувальнай была для вас адмена льготаў, адказвалі жыхары Гомеля. І ў гэты час у Менску працуе тэлефон для запісу вашых водгукаў і меркаванняў. Яго нумар 266-39-52. А зараз некалькі выбраных званкоў. На БТ очень уж были довольны. Показал сюжет, когда какой-то параноик в Ираке бросал в президента Соединенных Штатов Джорджа Буша ботинки. Интересно, а если бы в нашего проводера кто-нибудь бросил ботинок, показали бы это по БТ? И были бы какие-нибудь комментарии насчет реакции Александра Григорьевича? Идея дискуссия на конт отобранных надбавок до пенсии васковцам, милициантам. Пенсионеры, которые створали этот экономичный подмурок, как жебраки ходят. А милицианты, войсковцы, депутаты на свою пенсию могут вандровать. Где справедливость? Вот такой парадокс у Беларуси. Больш званкоў на свабоду хвілінаў праз 7, ну а зараз форум свабоды. З дыскусіямі чытачоў нашага сайту вас пазнаёмяць Таццяна Поклад і Юры Дракахруст. Год таму пачаў дзейнічаць закон, які скасаваў бальшыню льготаў. Наведнікі нашага сайту свабода.орг дасылаюць свае каментары з нагоды гэтай гадавіны. Трэці. Не адчуў скасаванне льготаў, бо ніколі імі не карыстаўся. А практычны вынік такі. Цяпер нават міліцыянты і вайскоўцы пачалі не любіць уладу, якая іх утрымлівае. Наведнік, які падпісаўся Жэўжык з вёскі Яхімава. За год высветлілася, што льготы не самая горшая. А народны карак мае шыкоўны запас трываласці. Мэр Згародні. Я ўжо прызвычаілася да капіталістычных захадаў нашага ўраду. Адзіная эканомія грошай – гэта паездкі ў Польшу па прадукты і вопратку. Сёння наведнікі сайту «Свабода.орг» працягваюць каментаваць заявы кіраўніка Беларусі адносна становішча і перспектываў Беларусі ва ўмовах сусветнага крызісу. Віктор з Гомелю. Добры выгляд твару пры дрэннай гульні. Праблемы не вырашаюцца, а маскіруюцца. Вялікае схаванае беспрацоўе будзе яшчэ болей. Знікаюць апошнія стымулы для сумленнай працы. Людзі будуць працаваць як рабы, за кавалак хлеба ды з-пад бізуна. Вось такое шчасце. Каваль. Некая дзіўная ідзе гульня з энерганосьбітамі. Нам гавораць, што гандлююцца. Расія кажа, што нават калі Беларусі не заплаціць, газ усё адно будуць нам пастаўляць. Хутчэй за ўсё там ужо даўно згандляваліся, толькі нас дураць. Міхась. Мне не вельмі падабаецца, калі прэзідэнт кажа, я за ўсё ў краіне адказваю. А якім чынам? Хіба ён катэдж свой прадаць, каб людзі ў заробках не гублялі? Затое ў народзе гэтая думка ўстойліва гуляе. Нехта павінен за ўсё ў краіне адказваць. Такую дыскусію вядуць наведнікі нашага сайту. Наш адрас у інтэрнэце свабода.орг. Мы таксама ў сувязі з арыштам былога пракурора Менскай вобласці Міхаіла Снігіра праводзім апытанне, хто наступны, і прапануем такія варыянты адказу. Актывіст моладзевай арганізацыі, дырэктар заводу, міністр унутраных спраў, чыноўнік адміністрацыі прэзідэнта або кожны можа быць арыштаваны. Бярыце ўдзел у нашым апытанні. Неўзабаве пасля выпуску навінаў мы таксама прапануем вам выбраныя фрагменты з онлайн-канферэнцыяў на нашым сайце ў гэтым годзе. Начная свабода. Кожны будны дзень ад 22 гадзіны. Сёння госцей начнога эфіру будзе намесніца галоўнага рэдактара «Народнай волі» Марыя Эйсманд. У доследах свабоды – псіхалагічныя аспекты эканамічнага крызісу па-беларуску. А жыхары Магілёва адкажуць, якіх праяваў крызісу яны найбольш баяцца. Працягваем праграму. Дзяржкамітэт памежных войскаў вывеў са складу так званых памежных зон Аўгустоўскі канал. Скарацілася шырыня памежнай зоны на Віцебшчыне. Тым не менш, яшчэ вялікая частка беларускай зямлі ля межаў з Польшай, Літвой, Латвіяй застаецца маладаступнай як для замежнікаў, так і для грамадзян Беларусі. Парадкі ў такіх зонах, заведзеныя ў часы СССР, абяцаюць змяніць ад новага году. Падрабязнасці ў Віталя Сямашкі. Памежная зона – гэта паласа ўздоўж мяжы, уезд у якую без адпаведнага дазволу забаронена як іншаземцам, так і грамадзянам краіны. Яшчэ нядаўна на некаторых участках яна даходзіла да 50 кіламетраў глыбіню. Цяпер вагаецца ад 10 да 30. Знаёмыя студэнты распавілі, як у часе вандроўкі іх адмовіліся прытуліць на ноч у ашмянскім касцёле, бо не было адпаведнага дазволу з райдзелу міліцыі. Праваабаронца, старшыня смаргонскай філіі партыі БНФ Алесь Дзергачоў, мае шэнгенскую візу. Па роду дзейнасці мусіць часцяком бываць у забароненых мясцінах. Але ён зазначае. 3 гадзіны любы чалавек можа праездам быць там. Калі я скажу, што я прыехаў да кагосьці ў госці, я ўжо парушальнік. Калі я не маю выкліка дазволу з мясцовай міліцыі, то на мяне ўжо крымінальная справа можа заводзіцца. На мой погляд, это ўсё смешна выглядае. Аднак жыхарам памежжа не да смеху. Моладзь за ўзмоцненага абмежаваннямі беспрацоўя бяжыць ва ўязныя гарады. Старыя ж бацькі не ў стане кожным разам перад іх прыездам даклыпаць да сельсавету, каб атрымаць даведку, што маюць дазволенага сына. Вось што распавілі бабулькі, які жывуць у адным з засценкаў ля Іўюйскай вёскі Суботнікі. Вот дзеці прыязджаюць, іх спраўкі бяром, бо так страхуюць, як на дарозе зловяць. Большыя штрафы па 300 тысяч. Двойчы паранены інвалід другой сусветнай 84-гадовы экс-дырэктар школы Сцяпан Мураўёў жыве ў Суботніках 44 гады, мае сына і дачку ў Менску. І кожным разам праблему з сыхным прыездам. У нас ёсць пагранпост, але адменіць памежную зону такую недрэнна будзе, таму што многія маюць сваіх родных у Літве, ездзілі нашы ў Дзівенішкі, ў Вільнюс. Парадаксальна, але лепей за ўсіх у беларускім памежжы адчуваюць акурат прадстаўнікі літоўскай нацыянальнай меншасці, што кампактна пражываюць у вёсцы Пеляса на Воранаўшчыні, 15 кіламетраў ад мяжы. Распавядаюць сакратарка культурнага таварыства Гімкеня Радзіма, спадарня інтарэса Круапені, ды 22-гадовы навучэнец ПТВ Эдгар Сільвекар. Нас від на жыцельство. І мы частіца Літвы. Віза бясплатная. Пелясоўцаў палова, можа, і болей на Літве. Магу там паспарт зрабіць, прапісаны, а тоже там. Можаш у Еўропу паехаць. Свабаднейшы, чым менш адчуваеш, так? Між іншым, для наведвання літоўскага памежжа адмысловых дазволу не патрабуецца наогул. Нашу сітуацыю наважыўся пракаментаваць начальнік прэс-цэнтру палкоўнік Тішчынка. Так разумею, што з наступнага года весь бюракратычны цяжар будзе максімальна ўпрашчаны. І сканцэнтраваны ў памежнікаў. Да. І асноўны прынцып это заявіцельскі. Гражданін проста будзе заявляць о том, што он будзе выезжаць у пагранічную зону. Все исполкомы рассмотрели вопросы прекращения до размеров сельсовета. Это 5-7 километров. Для иностранцев тоже будут проработаны вопросы заявительского принципа нашими службами для того, чтобы туризм стал развиваться в пограничной зоне тоже. Мы инициативно вносили изменения в закон о государственной границе. Все будет зависеть от того, как быстро смогут реагировать исполнительные власти на местах. Это в интересах граждан, кто приграничен, не чувствовал себя окраиной. Сокращение пограничной зоны, привлечение инвестиций, создание рабочих мест. Особливо у часа кризиса. А почему бы и нет? Полковник Тишенко наступный год назвал вырашальным. Пакуль же пытанне студэнта-філёсафа Алеся Ількевіча і юрыста Алесі Дзергачова гучаць рытарычна. Унікальны касцёл у Гірвятах, а гэта ж спадчына ўсё беларуская, готыка, касцёл, які ўходзіў у каталогі. Людзі больш бы ехалі, калі б там было ўсё адкрыта. Я поўгалі гэта ўсе абмежаванні зняў. Звычайны смаргонец, напрыклад, узяў, сабраўся ў астравец і паехаў. І ён парушальнік памежнага рэжыму. Гаварылі жыхары беларускага памежжа. Як жывецца ў гэтай зоне, вывучаў Віталь Сямашка. Ну а зараз званкі на свабоду. Агляд тэлефанавання ў нашых слухачоў падрыхтавала Галіна Бакунчык. Былому прокурору Менскай вобласці Міхаілу Снегіру выстаўлена вінавачанне паводле артыкулу крымінальнага кодэксу аб злоўжыванні ўладай. Былы высокапастаўлены чыноўнік зараз знаходзіцца пад вартай, і яму пагражае да 10 гадоў пазбаўлення волі з канфіскацыі маёмасці. Каментар слухачкі.